हमें सौर ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? छठा भाग, ऑगस्टिन मूशो नाम के फ्रेंचवासी सौर ऊर्जा के रुचि लेने वाले पहले आधुनिक वैज्ञानिक थे। 1861 में उन्होंने पहली बार गर्म डिब्बों पर मुड़े दर्पणों द्वारा बाहर से और अधिक धूप केंद्रित की। इससे इन गर्म डिब्बों का तापमान और बढ़ा। इस उपकरण से मूशो पानी ऊपर उठाने में सफल हुए। वो हीरो की तुलना में पानी की बहुत अधिक मात्रा को तेजी से उठा पाए। हर्शेल की तरह मूशो उससे भोजन पका पाए और अंगूरों के रस को उबालकर वाइन बना पाए। 1866 में मूशो ने एक बड़ा गर्म बक्सा बनाया। उसकी मदद से वे पानी उबालकर एक भाप का इंजन चला पाए। इस उपकरण का आकार बहुत बड़ा था और उसमें कई कमियां थी। फिर फ्रांस जैसे ठंडे मुल्क में धूप की भी कमी थी। सर्दियों में अक्सर रोज़ाना बादल छाए रहते थे, इसलिए फ्रांस में मूशो को अपना सोलर इंजन उपयोग करने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए मूशो ने उत्तरी अफ्रीका में स्थित फ्रेंच कॉलोनी अल्जीरिया में प्रयोग करने की ठानी। वहाँ धूप की कोई कमी ना थी। दूसरे, वहाँ कोयला बिल्कुल नदारद था, इसलिए वहाँ सौर ऊर्जा और ज़्यादा उपयोगी साबित होती। उत्तरी अफ्रीका में मूशी ने अनेकों सौर इंजन लगाए जो वहाँ भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए इस्तेमाल किए गए। वहाँ के सौर इंजनों ने अच्छा काम किया, पर साधारण इंजनों की अपेक्षा में वो बहुत अधिक महंगे थे, क्योंकि धूप तो मुफ्त में मिलती है, इसलिए यह बात खटकती है। पर सच यह है कि सौर इंजनों के कई पुर्जे बहुत महंगे होते हैं। सूर्य की किरणों को केंद्रित करने वाला अवतल दर्पण भी बहुत महंगा होता है और बहुत जल्दी खराब हो सकता है। फिर दर्पण को सूर्य की किरणों को पकड़ने के लिए हमेशा सूर्य की दिशा में घुमाना पड़ता था। यह बड़ा मुश्किल काम था। क्या सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के अलावा और कोई विकल्प था? क्या कम तापमान की साधारण सूर्य की रोशनी को बिना केंद्रित किए उपयोग किया जा सकता था? कम तापमान के इंजनों के लिए पानी से कम तापमान पर उबलने वाले तरल पदार्थों का उपयोग किया जा सकता था। उदाहरण के लिए अमोनिया -33 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अमोनिया असल में एक गैस होती है, परंतु दाब लगने पर वो एक तरल में बदल जाती है। सूर्य की साधारण धूप की गर्मी से वो फिर से गैस में बदल जाती है। इस दौरान अमोनिया गैस फैलती है और भाप जैसा ही काम करती है। इस प्रकार कम तापमान पर चलने वाला पहला सोलर इंजन फ्रेंच इंजीनियर चार्ल्स टेलिये ने बनाया। उन्हें भी लगा कि इस प्रकार का इंजन फ्रांस के मौसम में अच्छा नहीं चलेगा, परंतु वो अफ्रीका के लिए बेहद उपयुक्त होगा। 1890 में उन्होंने इसके बारे में एक किताब भी लिखी।